Book 2 6. Lukea ja kirjoittaa. Lukea ja kirjoittaa. Minä luen. Minä luen yhden kirjaimen. Minä luen yhden kirjaimen. Minä luen yhden sanan. Minä luen yhden sanan. Minä luen yhden lauseen. Minä luen yhden lauseen. Minä luen yhden kirjeen. Minä luen yhden kirjeen. Minä luen kirjaa. Minä luen kirjaa. Minä luen. Minä luen. Sinä luet. Sinä luet. Hän lukee. Hän lukee. Minä kirjoitan. Minä kirjoitan. Minä kirjoitan yhden kirjaimen. Minä kirjoitan yhden kirjaimen. Minä kirjoitan yhden sanan. Minä kirjoitan yhden sanan. Minä kirjoitan yhden lauseen. Minä kirjoitan yhden lauseen. Minä kirjoitan yhden kirjeen. Minä kirjoitan yhden kirjeen. Minä kirjoitan yhden kirjan. Minä kirjoitan yhden kirjan. Minä kirjoitan. Minä kirjoitan. Sinä kirjoitat. Sinä kirjoitat. Hän kirjoittaa. Hän kirjoittaa.